أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة دا سورة بقرة شروع دا او کما رکو چې هغه ابتدا وشله نو دې کې اول ترغیب ال الانفاق ده بیا ذکر دا داوی د توحید ده آخر کې ذکر د فریقان او مؤمنان او کافران چې یو هغه ډله ده چې توحید منی بل هغه ډله چې نه منی نو انفاق مسله د توحید او بیا ذکر د فریقین قران ډیر ښه کتاب دی مخ کې اتحاد وي بیا انفاق وي جهاد او انفاق د صدا لپاره دی الله لا اله الا هو دې مسله لپاره او دا مسله بعض خلق منی هغه د الله اولیا جوړ شي بعض نه منی ناغت طاغوتیان شی دا دا رکو خلاصه دا یا ایوها الذین آمنو اے مومنانو انفقو خرس کئی مما رزقناکم دا اغمالنا چموندر کردی من قبل ایاتیا مخی دا اغنا علاقہ ایف ایم چکے چکار کئی کرنا انفقو خرچ کئی ممار زقناکم دا اغنا چموندر کڑی تاستا من قبل ایاتیا مخک داینا چرابشی یومن یورد لا دیون فیہی چپائی کے بعد بیانی بیا مانا دا چی تجارت بن کی گی نو بیا اغشتل خرسول اتوائی پد اگر وز کے با اغشتل خرسول نکی گی دا دے مانا تفسیر زاد المسیر کرد دا دیر خیستا اگا وی دا دے مانا دا دا چه لا فدیتا فیه پدغ رضبا فدیه نئی مانا دادا چه تو پیسه خرس که او زان بچ که او دزان پده فدیه ور که نو دغا سودا ده پرد قیمت نچلیگی لا بیعن فیه من لا فدیتن فیه لا فدیت فیه تفسیر زاد المسیر ولا خلتن او نبا پدغر وز کی دوستانوی ولا شفاعتن او نبا پدغر وز کی شفارسی خلا دا مصدر دی او دا خلت اغا دوستی تاوی چی اغا صادقی آغی تا خلت ذکوی که انها تا خلل الاعضاء تبا ویچ دا اندامونو تا دنن ورکوشوی دا یو خدا سی دوستی چه لستون ورکی او لاستی و باسی او یاد اترخ دلان دی وزی نو دا غی تا خلت نوی لیکی گی ایتا مخادعه وی لیکی گی او یو خلت تی نو خلت اغا دوسته تاوی چیا بنا پا صدقی پا اخلاسی دا خبره اعراب القرآن دا محمود صافی کرده را ولا شفاع او نبا شفاعتی نو دا اللہ خود نفی دا جنس دا پاره ده کو رستو تی نکره را غلی ده نو تا پا نحومیر مبارک پلان که صفه کی ویلی دی چیزا لا نرستو نکرمو قرار راشی نو سووتی ویل رواد رفع او دا بل قاعده تعویل ده چې نکره په سیاق د نفی کې راشي نو عموم پیدا کوي، نو د دې دا معنا عموم پیدا کوي. لا شفاعت هیڅ قسم د شفاعت نشته دی، یو قسم هم د شفاعت روان نه دی، نو دا معارض جوړ شو دا قاعده دا کتاب سره چې دا قاعده کتابونه دا خبره کوي چې شفاعت د پاره د اهل کبائر حق دی. عقیده د مسلمان بدای چې دی به شفاعت جایز بولی روا به بولی. نو خازن دلته خسته خبره وکړه، هغه هذا عام مخصوص البعض، دا عام دی خو په آیاتونو حدیث سره دیکھ تخصیص شوئے دے شفاعت با نقبلی گی، ہاں دا مسلمان شفاعت با قبلی گی دا مسلمان دا پارا. والکافرون هم الظالمون، کافران دی ظالمان، کافران دی ظالمان. عطا ابن دینار وی تفسیر مدارک لکلی دی چه الحمدللہ الذی الحمد لله الذي قال هكذا ولم يقل الظالمون هم الكافرون. الله الحمد ندي چې داسې وي چې کافر ظالم دي، او داسې نه وي چې ظالم کافر دي، کنه بیړه د ټولو غر کا و بیا. زکا ايونا لم يظلم، ایونا لم یظلم، من که کم یو داست دی چه اغو ظلم نده کنه لگ. نو که داست شیخ و بیاده طول و کسا خراب را ده دی وجه نا دا دا اللہ کرم دی چه داست ویلی دی. او سمخ کی آیات الکرسی دا اول داغی ترجمه او بیا داغی متعلق یو سو خبری. الله لا اله الا هو، الله لائق دے عبادت دی نشتا، لائق دے عبادت سوا دا غنبل. الحی امیشا جم دے دی، القیوم ولار دے پتدبیر دا عالم. لا تاخذہو ننسی اغلرا، سنتن پریشانی ولا نوم نخوب. له خاص تعالی را پارا ما فی السماوات، واک اختیار د اغری چې پاسمانونو کې دی، و ما فی الارض، او واک اختیار د اغری چې پزما کې دی. من الذی سوک ده کس یشفو چې سفارش کی عنده د الله تر پار کې، الا باذنه مگر پیزن د الله، د الله پیزن سفارش کول شي، او غیر داغی نسوک تی چی سفارش بوکی. یعلمو ما بین ایدیهم، پیگی اللہ فابانی چی مکی دده مخلوق تی و رستو. ولا یحیطونا بشیئ من علمه، احاطه نشی کولی تا مخلوق پیوشید علم دا اللہ، الا بما شاء مگر چی اللہ و غواری. وسعا پراغ دی کرسیه السماوات والارد، طاقت تا اللہ اسمانو نوزم کتا. ولا یعودهو حفظهما، او نستڑ کئی دے اللہ لرا حفاظت تزمک اسمانو نو. وول علیو اللہ دے اوچت پیتبار دا وصف سرا العظیم، او لوی دے پیتبار دا ذات سرا. دے آیت کی یو سو خبرو تا خیالو کی. رنبه خبر خدا دا چه دا طولو نا لوی آیت پیتبار دا الفاظ سرا دام پا صورت بقره کی دی آیت المداینه ورتوی آم را روان دی سبق، او دویم لوی آیت تی اعظم آیت لوی آیت تی پیتبار دا ردبه سرا. نو دا آیت ام بقره کې دی او هغه نه تعبیر په آیات الکرسی سره کیږي. آیات الکرسی دا لوی آیت ته په اعتبار د مرتبه سره الله تعالی اوچت مقام ورکړل او صحابینا حضرت تپوس کړو ایو آیتن اعظم فی القرآن کم آیات لوی دی پا قرآن کی نو صحابی وی وی آیت الکرسی لوی آیت چی دی ناغا آیت الکرسی دا نو حضرت و تاوی مبارک تیشی ستایلم یا بالمنظر اے بالمنظر ستایلم دا دی مبارک شی تعالی اللہ خیستا علم در کرده او آیات الکرسی چی دا نو دا آدم آیتن فی القرآن ده پیتبار دا مرتبی سرا دا غٹ آیات ده. حدیث کی احادیثو کی دا دی فضائل کسرت سر راغلی یو حدیث کی راضی چی ابو حریرہ رضی اللہ عنہو رسول الله سلام دا کجورو پسو کې او درولې وو ادا شپې یو سړی راغی کجورې وړې ابو هرره رضی الله عنه اونیو ودا سکه وزتا رسول الله مبارک ته پېښ کوم مینا زاریو کړو غریب ما فقیر ما وړې وړې نسکی دي بچی دي او بیا بخیر دې نه اعظم کنا حضرت ابو هريره رضی الله عنه پر خود حضرت سره تصار ابو هريره زره ملو شو و ابو هريره بیگار کسر سره چل کړو کوه کې حضرت توه شو و حضرت ما هو ګر کړو خډیر مینته وکو ریخان دروغ ویل دی بیا برازی حضرت عمر دا حضرت ابو هريره څوکیداری کولا شه بیا راغی سیوینو بیا مینت او زاری کول به پرې هو حضرت بیا سار ته پوسکو بیا وته حضرت دې مینت زاری کول وې خطرو غویل دی بیا برازی بدره مشف بیا راغی وینن خو نه پرې دما انن خو ته ابا دربار رسالت تاجری گی وی ما پری دا یو وزیپا را تا خیما او دا وزیپا کوا دا وستاخوالا نرازم وی اغا سو وی آیات الکرسی و آیات دا شپی ابتدا کی نو بیا وستاخوالا دا نرازم چی سار شو حضرت و تاوی ابو هريره سنگا چلو شو اقل را غلی وی او یا رسول الله نن خو هغه ځنه دغه جوړ کړو وظیفه خولې واسینګه ماته داسې وي نو حضرت وی الا انه کذوب هغه دروغجن دی خو قد صدقک دا خبره تا ته رښتیا کړه او کما قال علی السلام دا سړی ګاډری دی دروغجن دی خو دا خبره تا ته رښتیا کړه چې څوک آیات الکرسی وای نو دنه با دا شیطانانو شرارت دارنگ دیبا محفوظی بعد کس وی دو صورت آیات الکرسی ویما خوچه او دشمانو بیام یا یاریگما یا پلان که کار کیگی ناغی سرا احتیاطی دا غداری چی دیده او دست کیو دکیگی آیات الکرسی کی وی نو او دست کی دیو دکی بیام که دا غنکی دا نو بیا با دا سی او رکاوٹ بئی دا دا پا کور کے یا با سرطور سرخدئی یا با تصویری یا با سپیوی انا سرسر رکاوٹ بئی یا با ٹیوی میوی کور کے لگی نو دا سی کور کی بیادا وظائف چکم دینو عام طور اثر نکئی نو کم پورو چی تا ماحول نی سفا کرے نو هغه پوره بیا دا اثر نه کوي. حدیث کې راځي آیات الکرسی بارکی چې کم سړی د فرض مانځن ارستو آیات الکرسی پابندې سره وای چې فرض منز اوشي او د آیات الکرسی وای پابندې سره نو د داو د جنت په مینس کې به صرف مرگ پردی او څنګه چې دی مړکی کی نو جنت ته به الله پاک بوزی نه په پیسہ لګی او نه په مهنت زیات کیږي او پیدا سونه ده د چا چې په دې باندې عقیدی دي ناغی د دې ډېر سخت پابندی کوي. روح المانی وای وې ما ته کله نه هو سنبال کړې دي نو ما د شپې تبارک الذی نه پرې هغه دا صورت ملک په دغه کې وای شیخ الاسلام ابن تیمیہ وای ما فرض موس په سید الکرسی نه پرې دا مشران چې لوی خلق یادیږي دوی په اعمال او الله پر کړې دي انسان په اعمال باندې والعمل الصالح يرفعه عمل صالح انسان چتای د دې جمله نور تفسیرونه دي خو یو تفسیر د دې دا دی چې ول عمل صالح يرفعه ول عمل صالح يرفع العبد عمل صالح انسان چتای. آیات الکرسی د دې دا ورس چې کوم دی نو دا د جنات د پاره دی. جنات کله چې پدې د میګي نو دې سره ډېره فائدہ کوي او ماشومان په دې باندې سره دمای نو ډېره فائدہ کوي. قبرستان کې حدیث کې راځي چې سړی قبرستان کې آیات الکرسی وای نو الله د مړو نه چې وګواړي نو د دې په ذریعه سره عذاب پورته کوي. نور هم ډېر فضائل د آیات الکرسی راغلي دیتا دا دونا مقام چې ملو دی نو دا ولی در حقیقت دیکی دی آیات الکرسی کې یو مسئله دا او دا غی مسئله خصلت دا دی چه آغا دا ورکوٹی نا غد جوڑی دا ورکوٹی نا غد جوڑی او دا حقیر نا جلیل جوڑی او دا آغی مسئله نشاندهی لکسات پس زتاست کوم ده صورت ده آیات الکرسی فضیلت ده دویم خبره درم آیات الکرسی ده لس جمله ده سلورم ده پنزوس کلمه ده او شپگم ده آیات الکرسی که دا اللہ نم ذکر دے اتلس پیرے سو تقریباً واللس اتلس پیرے مزمرن و مزہرن دا اللہ نم پدے کے ذکر دے او اوما خبرہ دایت الکرسی دعوت توحید چکم دعوت قرآن دا اتما خبرہ لس دلائل پدے کے دا اللہ پا توحید باندی دی او نهم خبره دا دے آیت کی دا اللہ تعالیٰ چی دے دا اسماء و دا صفات و اصول ذکر دی آیات جامع دے صفات او اسماء او د الله لا اصولی تور باندې دا لسم د آیات ته مفردات او تشریح کو اول ما تاسو ته دا آیت دا دونه فضیلت او یاد اوچت مقام ور لري نو یو خدارا چې آیات دې رکوټي نوم دا الله پکې ډېر پیری راغلې دي دا الله ته نوم دا برکت دی چې دا کم شي سره وابست شي هغه عظمت پیدا کوي. دا الله نوم عظیم دی او س سرا چه دا وابسته شی کم شی چه ده سرا وابسته شی ناغی تا عزمت رازی نو دی که چه ول سطل لسپیره راغلی ده یو دا دیو جن دا آیاتو چه شوی ده لکشمارا اللہ یو لا الہ الا ہو ہو دوا الحیدر القیوم سلور لا تاغذه ہو دا پینزه لہو شپگ من ذا الذی یشفع عنده هو او الا باذنه هی ات یعلم هو دے کے پڑھتے نہ ولا یحیطون بشیء من علمه لا ہی لس الا بما شاء شاء کی ضمیر دی اولس وسع کی ضمیر دی دولس کرسیه هو دیارلس ولا یعوده سرلس وهو هو دا پینزلس العلی شپالس العظیم اولس اولس پیرے دیکھ دا اللہ نم راغل دے مزمرن و مزہرن دا سیاد بل نشتا بل دیکھ دعوت توحید دا او پاگے باندے لفت دلائل دی اللہ لا الہ الا ہو الله نشتا لایق دی عبادت سوا دا غنا دا دعوه دا لایق دی عبادت عبادت ستوئی سر لگول پزمکا فنیت دا جزی دا عبادت تی نو لا الہ الا ہو تندی ببلتا پزمکا نلگے سوا دا اللہ نا منع دی تیتی دل رکو کول عبادت تی نو لا الہ الا ہو بل چاہتوا پنیت تے عبادت نٹی کی گے قیام عبادت تے پنیت تے توازو نو لا الہ الا ہو بل تا نو درے گے پنیت تے عبادت دارنگ منح تا دچر گے دچر گوڑی او دا نغدو او دا نور اجناسو دا عبادت تے نو دا بس صرف دا اللہ کے لا اله الا هو منخت بنکه سوا د الله نه د بل چا دنم لا اله الا هو आवाज بنکه سوا د الله نه بل چا تا आवाज کول رور سرامدد شا د عبادت کې مداس بنوي امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن دل عمگین مارا شاد کن یا شیخ عبد القادر جیلانی لا اله الا هو نشتا لایق د عبادت سوا د الله نه بل څوک که بدنی دی که مالی دی که قولی دی که فعلی دی تمام انواع د عبادت صرف او صرف د الله لپاره دی لا اله الا هو دلیل سره الحی اغا همیشه دم دی دی حی اغا دم دی دی علکه دمده خوزمه ما دمده تمه او دمده بلم ده او بلبلم ده خدا اللہ ده جن او زما استاد جن فرق ده ده اللہ جن اغا حی ده سنگ حی ده سورت فرقان تفسیر کرده و توکل علی الحی اللذی لا یموت اتاو نیات کی اغا حی ده خمرک پی نرازی دارنگ دور منصور وی الحی الذي لا يموت حيمن اغذات چاغه امشا اغه مشدم دے دے کاغه باندې مرک ناراضی تچم دے سچم دے نن دلی سباب والے او ګرزله پله الله چندې دی ویبا او نو داغه د جون پشان جون د چانشتا نو اوایا لا اله الا هو القیوم ولار دے په تدبیر دا لم باندې غر کې بیړه اگر او باسی زمکا واخو دی ندا چې د غوی پخکر پرتر باندې وای دا زمکا د غوی پخکر پرتر نو چې زلزلہ شین اخکر خو دی دا خبر رضان نا القیوم ولار دے په تدبیر دا عالم او ما امام راغب مانا کوي القیوم الحافظ لكل شئ حافظ دې د هر شئ او نشته داسې ذات چوکی حفاظت د کائنات نو آیا تازه که ایمان چه لا اله الا هو لا تاخذه سنة ولا نوم دا دریم دلیل دی ننسی اغلرا جوتا او نه خوب خوب او جوتا پاغه بانده نرازی دا علامات تا عجز دی دا علامات تا حدوث دی دا اللہ بانده نرازی ننشتا دی دا سزات چه اغا بچوی دا خوب او دا جوتو دا صرف دا یو ذات تی نو لا اله الا هو له ما فی السماوات و ما فی الارض دا سلورم دلیل دی دا چار مجرور چه مقدم شی نو دا ادا حصر او اختصاص پیدا کئی له خاص داغ دا پارا نو دا غیر دا پارا او دا ما عموم پیدا کئی واقع اختیار دا هر شی دا اسمانونو دی او واقع اختیار دا هر شی دا دمکی دی دمکا کی واقع دا اللہ نو پاسمانونو کی واقع دا اللہ نو سوک دا ننکی زیمدار شتا نا دا طبی نا دا بادو نا دا سرخو بادو او نا دا مقدمو او نا دا پوخلی نو تازه که ایمان او آیا پشوقو لا اله الا هو من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه دا تینزم دلیل دی دا ټول مخلوق دی بے بس او کائناتو کی بس صرف چلیگی او دا اغواس نشتر چا طاقت چی خبرو کی پدر دا اللہ کی بغیر دا غد اذن نو دا ټول دی عاجز ذکا غد لائق دی عبادت لا اله الا هو اشپگم دلیل یعلمو ما بین ایدیهم و ما خلفهم خبر دی اللہ دا اغی چی مخکی دا دی مخلوق تی او رستو دا دی مخلوق دا دی پت پنا علم او دا دی خکت برا علم مخکی شات علم او دا ذری ذری علم دا صرف او صرف اللہ تحاصل لی نور طول مخلوق ادق پل ذان نخبر ندی لہذا نشت لائق دی عبادت بل او جدد ایمان کا بلا الہ الا ہو اتم اوم دلیل ولا یحیطونا بشیئ من علمه الا بما شاء ولا یحیطونا او احاطن کئی دا مخلوق بشیئ من علمه فیوشی سرا دا علم دا اللہ نا الا بما شاء مگر چی اللہ اغواری نو وحیو کی نبی تا یا پذریه دا کرامت اطلاور کی ولی تا او بغیر دا اللہ دا اطلانا مخلوق دا اللہ دا علم نا دے بے خبر ایس سوک دا سنشتا نو ولی نا نبی نا پرشتا نا پیرے نا مڑا نا جمدے نا دا پیریانو خضا نا پیریانی سڑے او نتاویزون مولا چه اغا خبر شی پا علم دا اللہ لا یحیطون بشیئ من علمه دا پیسل دا مولا نو او آیا چه لا الہ الا هو نو اتم دلیل وسعا کرسیوه السماوات والارض پراخ دیو کمت تاغ طاقت تاغ اسمانو نو ازمکی تا پزمک داغ طاقت پاسمان داغ طاقت پتول جہان داغ حکومت دا ټول هر صداغ دست قدرت او نور ټول مخلوق دی عاجز پتو کرو دسمکو وال وال حکومتو نئی خونن تخت و سبا تختا دا ټول دی بیوس پدر دا اللہ کی او عاجز دی اللہ تانو نشت لائق دی عبادت لا الہ الا ہو او اتم ولا یعوده حفظهما نستلکی نهم نستلکی حفظ حفاظت د اسمانونو د زمکه الله د زمکه حفاظت هغه کوي د اسمان حفاظت هغه کوي تدا سموایا چې ما د پلان کی جوړه ته ځان غرزولې او د پلان کی د لمنې د لاندې ما شهید خان باچا به و بدبخت د پردو لمنو لاندې څه کوي نو حفاظت بستا الله کوي محافظ دی الله وګورا زمکا اسمان حفاظت هغه کوي د ټول جهان حفاظت هغه کوي نستړی کیږي او انسان د حفاظت د خپل ځان نم په دې وخت کې عجز شي نو هر کله چې دی عجز دی نو نه دی د عبادت مستحق د عبادت مستحق صرف یو ذات دی څنګه کا چې لا اله الا هو وهو العلی العظیم ذات او چتی صفات او چتی او ټول مخلوق په اعتبار ذات او صفات او ندی داغه مساوی او ندی دا نه لري داغه سره نسبت نو حاصل کدا سعادت او وظیفه کدا عبادت چې لا اله الا هو دا تلک عصر کامله دا دلائل دلس پا دعوه دا توحید بانده آیات القرصه کی دا مفردات و بارکی دا بعض خبرو تشریح تا خیالو کی یو خدا دا چی دیکی لا تأخذو سنتون ولا نوم بعض خلک یو واقعا نقل کوي چې موسی علیہ السلام الله ته وی چې تو د کېږي نو الله ورته وی چې موسی تو درګه او پیاله ولا ورکړه ودا په لاس کې ونیسه یو درې ورځې ونیولې او خو اخر کې په د خوب جوټراله نو پیاله وغورځېده و موسی کده ود شوا نو د ازمک آسمانونو نه بدغه شی جوړ شي خدا واقعا چې دا نو مرتضاه الخازن خازن وی دا صحیح نده سندن ثابت نده دویم خبر دا ده چه دلتا من ذلذی یشفو عنده الا بیزنه دا دی جملی لانده تفسیر روح المانی وی لا یستریب عالمون فی ان المیت لا یستطیع الدعاء لنفسه ولا لغیره وی پدی رولمانی وی دی آیتنا پتو لگی دا چه لا یستریب عالم یو عالم پدی کی شک نکی چه ان المیت مڑی چی دی لا یستجیو دعا طاقت نہ لري د دعا لا لنفسه ولا لغیره نه د پاره د ځان او نه د پاره د غیر دې د دعا طاقت نہ لري نه د پاره د ځان او نه د پاره د غیر د دې وجه نه چې کوم خلق لر شي قبر تا او ادريږي او ارتا وی پتا بشی و پا خدای بشی راغلیم در لبینوامی نپریده او نداخو خکار دا شرک چه غدا چه پتا بشی و پا خدای بشی خو گورا دا ما با دی خپل غو گوری دلدی او تا لرشا دا توحید او دا شرک تحقیق کوا نو تا تا بخپل دا قبرونو دا نیکان و خلق و پخواک پتاو لگی چه دا دا اللہ مخلوق دا قرآن نبی خبره د دغه الفاظ شرکیه د قبرونو په خوا کې وای یو زنانه را لزناستم قبر تم زه دی لطلم چې دا خلق د قبرونو سره څه کوي آیا د دې د قبر زیارت په سنت طریقه کوي د امام برکوی کتاب دی زیارت القبور الشرعیه والشرکیه امام برکوی په احناف کې لوی عالم دی مصنف د طریقې محمدیه ډیر ښه کتاب دی ما سره شته ورکوټ کتاب دی ډیر ښه کتاب دی دغه زیارت القبور الشرعیه والشرکیه چې سړی قبرونو ته ځي نو دا غي شرکی طریقه سره او دا غي شرعی طریقه سره نو اکثر ناپوه خلک د زیارت د قبر په ده د شرک شکار شي ناغه رااله وی پتا بشي په خدای بشي او به نواب منه پرې وی بعض خدا سے ہوئی بعض راشی او اغا قبر تا ادری گی او قبر تا وی صاحب قبر تا وی ایدہ اللہ ولی زراغلیم تا تا تو آیا اللہ تا ایدہ اللہ ولی زراغلیم تا تا تو آیا اللہ تا چه زما پلان کی کاتا پلان کی کارو پلان کی پریشانی زما حل کی زتال راغلی موتا اللہ تا وایا نو دلتا روح المانی وی چل ان المیت لا یستطیعو دعاء لا لنفسه ولا لغیره دا روح المانی دا احناف و تفسیر دی حنفی عالم دی او صفا خبر اکڑی را دا قبر خواه که بدا سی نوی چی تا مالا اللہ توایا زیتا توی موتی اللہ توایا دا دوی محبا دره ما وسع کرسی و السماوات دا دی کرسی نسم رات دی نو بعد علماء وی چې من المتشابهات دا دی دا متشابهاتونا اللہ خطویگی دا دی نسم رات دی بعد وی کرسی نم رات دی عرش او بعد وی چه دی نم رات دی ملک او دا معانی ټول تفسیر خازن را جمع کړی دي. سلورمه خبره علی وی اوچتا خو په اعتبار د ذات سره. او پنځمه خبره عظیم وی لویتا علی وی اوچتا په اعتبار د وصف سره. او عظیم وی لویتا په اعتبار د ذات سره. نو دا پنځه مختصر خبره دا دې د مزامین مبارک شي. لا اکراه فی الدین نشته زور په دین کې. قد تبین الرشد یقینا قار شوی د نیغلار من الغید کګینا فمن یکفر بالطاغوت سوچ کفر کوي په طاغوت طاغوت او ایمان وروړي په الله فقد استمسک بالعروۃ الوثقی یقینا د من ګولول ګولې پرسه مضبوطی سره لن بسوام لها نشته کټ کېدل داغه د پاره والله سميع عليم الله دې اوریدون کې او پیدون کې دا لا اکراه فی الدین نشته اکراه په دین کې نو دا بنی اسرائیل باندې چې تور پورته کړه او غر ناخو اکراوا جواب دا دی اقرا یو په دین کې د ایمان کې دا یو اقرا په احکامو کې دا نو په ایمان کې اقرا نشته په احکامو کې به اقرا وی یو سره دی هغه مسلمان دی روزه بنسي مونږ به کوي زکات به ور کوي دا نه چې مسلمان يم او دا کارونه بنه کوم شرک يم خو کړګې ګم بنا الکه چې شرکې خو خامخا بکلو غیگی او چه دغای نو بیابا دغای نو چه مسلمانی نو احکام بمنی نو کتر تیو سلی فرد من نکی او حاکم وقت یو سو دنڈی لگو کی او نیغی کی چه قبلو پی جنا نو سیده خیفتہ کار دی دارنگ رو جخوری فمن یک پر بی تواغوت تواغوت چا تا وی تواغوت ابن قیم صاحب وی چه تواغوت چه ده نو دا ما تجاوز به العبد حد ده تواغوت اغا شه ده چه انسان دا غد وجنا دا حد نتجاوزو کی تواغوت اغا شه ده چه دا غد وجنا انسان دا حد نبوری او دا دی لیڈران پینزه دی یو شیطان دی ابلیس دویم اغا سلی دی چه داغ خلق عبادت که یو دی پی خوشحال دی و رؤوسهم خمسکم ابلیسو اول ابلیس دی لعنه الله دویم و من عبدا و هو راد یو سلی دی داغ عبادت کی گیا پی خوشحال دی اے الکه یو سړی د سجده وته کیږي او دې په خوشاله دی وای ما او په جنې ته خو تواغوتې چې دا سجده وته شو دې قره کې چې مورید سیب خو عزت وک کنه مورید سیب سوک اکرامی اوکو نو بس بی پی جانا وی معلوم شده که جین استو پیشو کنا اومی پی جانی پیر نی تا خود تو آگو تی تا تا یو سڑی سجیده کئی او تا چی ده نو پای باندی خوشحاله او تا آغا تا نوی سی علک دامکو دا سیوا دا لنانا بل چا تا سده وستا دی پیره لده اوف و توفی او اتیا پیری کزا و کزا شی چی تا سجیده کی گی او تا غگ نکیم حضرت تانوی رحمت اللہ لی سر یو سلی میلوش دا بعد خلق تا دی عدتی چی دی میلاوی گی دی میلاوی دو سر دی چوٹی گی دا سی جکاوی گی گنتی چا پروسی گنتی گئی حضرت تانوی تا یو سلی ٹیٹ شو چا پروسی گنتی اکڑا و ته ویل کته به زما مجلس خاص ته بیا نه را دی او ما سره به لاسم نه میلاوې موریدانو سفارش وکړو چې صاحب دا سړی عادت یې دی او پې نه شو بیا به نه کوي هغه وی ښه ده ټیک ده چې بیا نه کوي نو راځي دی خو دا عادت خو چې سړی والي که نه نو بس عادت کښې ښي او که خراب وي چې کوم شی عادت شي که نه نه بیا سړی کوي نو تاسو ته ما ویلي دا نسواری دا نسوار عدد چی نو بیا با دی دا استاد زما تجربه را کنا نو بیا با دی دا استاد مخکم ناستی او غلی با تومیتک جیب تا بلاس زی دا بی براو زی دا غبا دا غا کی گی او بیا با دا سلاس تا برا زی بیا با چونده جوری گا بی بیا با تدینو ترگانو دا غبا دا غا تا زی پیش کنا دا ولی دا عدد تی او دغه عدد دی دغه کړی اټومیټه کار سکی نو طاغوت یو دا ده چې د دې عبادت کیږي او دې پاغه باندې څه دی خوشاله دی حضرت نبی رحمت الله علیه سره سوروه دې پسا سره بیا را چې بیا راغې نه بیا هغه چل وکړه چې چل وکړه نو چل پېژ که نه نو نې تینو شو ټیک شو ځان نه داسې هغه پیشو غونتې جوړه کړه نو حضرت تانوي ورته وي وی هذا فراقم بیني و بینک دا زما ستا منځ کې جداوالی دی دا ټکې ورته ووي اوس خبره ختمه شوه زما مجلس ته به نه راځي چې کوم الله والا پیرانو هغې دونه احتیاط کوو او دا دنیا پرس پیر د ده چې مورید ټیپ نه شي او په خانګو کې ورته سر کې نه دي نو دی بیا دا خبره کوي وایي دا مورید بې ادبه دی دا مورید وایي بې ادبه دی نو یو دا ومن عبدا وهو راز ومن دعا الناس الى عبادت نفسه او اغا سلی چه اغا دعوت چلی ده عبادت ده خپل ځان تا ده خپل ځان ده عبادت دعوت چلی خپل پوز جوڑی او سلورم ومن ادعا شیئا من علم الغیب ومن دعا سلورم شو ومن حکما بغیر ما انزل الله سوک چه پیسل کئی بغیر دا کتاب باندې چې الله را لېږلې ده دا صفات چې پکې دا پینځه دا پینځه قسمه دا طاغوتیان دي ټول لکه دا طاغوت والا دي الله یې ته منګا وساتي یخرجون اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور دیدر او باسی تیرونا درنانا الى الظلمات تیروتا دا فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى یقینا د من ګولې له ګولې پر اسه مضبوطه باندې دا رسه مضبوطه صدا ها قرطبی صفحه 200 او 200 یا جلد دریم کې وای العروة الوثقى الايمان دا ایمان دی الله ولی الذین آمنوا الله دوست آئے کسانو دے چیمانے روڑے دے یخرجوهم اباسی دی لرا یخرجهم اباسی دی لرا من الظلمات تیرون الى النور رناتا والذین کفروا کسان کافران دی اولیاء و متواغوت دوستان دی تواغوت تی تواغوت شیطان دی دا تواغوت اولیاء جمع دا او تواغوت مفرد دی نو بظاهر کې تطبیق ناراضي تواغیت ویل پکارو او تفصیل په علوم التنزيل وی وی کانه اسم جنس لما عبد من دون الله دا اسم جنس ته دا هغه چا د پاره چې د چا عبادت شوی د الله نه سیوا او ولمن يضل الناس من شياطين الجن وبني ادم دا جنس ته اسم جنس قلیل کثیر دواړو باندې اطلاق کی یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون دا مخکې رکو چې راځي نو دې کې درې مثالونه ذکر کیږي دوه مثالونه هغه د اولیاء الرحمن دي او یو مثال د اولیاء الشیطان دی دا مخ کی رکو کې د اخیری آیات چو کنه نای کې د خلکو تقسیم دو توش چې سید اولیاء الله او سید اولیاء شیطان نو دی ور پسې رکو کې دا غدوا وډلو درې مثالونه ذکر کړي نو جوړ واضح دی د مخ کې سره او خلاصه د رکو دا ذکر الامثله الثلاثه لولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان ذکر د دریو مثالونو دا اولیاء الرحمن او دا اولیاء الشیطان دا پارا ناول مثال آغا دا نمرود ذکر کئی چه آغا دا اللہ دشمنو دا ابراہیم علیہ السلام سره مقابله وا علم ترا تنگوری للذی آکستا حاج ابراہیم چه دا جګړه کړه واد ابراهيم عليه السلام سره رولماني صفه 15 جلد دریم کې وای والمرادو نمرود مراد پدې سره نمرود دی او هو اول من تجبر ود ربوبيه او دا نمرود اول هغه سره او چې دو ظلم کړه او داوا د ربوبيه کړه وا رست فرعون کړه وا مخکې نمرود کړه وا وهو اول من تدبر ودار ربوبيه روح المانی نو دین امراد دین امرود حاج ابراهیم چې دا جګړه کړه وا مباس مباسه کړه وا د ابراهیم علی السلام سره پس کې فی ربه ابن کثیر وای فی وجود ربه بابا پوجود طرف دده کې ابن کثیر صفه 313 او جلد اول کې وایي جګړه کړه واد د ابراهیم علیه السلام سره پوجود طرف کې وجود درب یې نه منو دا جګړه والے کولا ان اتاه الله الملک دلته لام پټ لئن اتاه الله الملک جگڑیت دیو دی کولا چه اللہ دتا حکومت ورکڑے ہو مطلب دا دی چه نمک حرامو اللہ ور سر احسان کڑے ہو نو دا اغا احسان دا وجه ندد دا اللہ بغاوتو کو دا احسان وزے باندی دا بدلا بغاوت او چه دی نو ناپرمانی شروع کڑا پکار داوا چه طاعت لار اختیار کړه اذ قال له رب کله چویل اذ قال له اذ قال ابراهيم کله چویل دته ابراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت رب زما و ذات چې جمع دي کول کوي مړ کول کوي قال دوه انا احيي واميت زما جمع دي کول کوم مړ کول کوم دا دووی کنا خدا د څنګه وای وای مد دغه وای ابن کثیر وای صفه 313 جلد اول کی وی ارادا یدعی لنفسه هذا المقام عنادا ومکابرتا دا داوا وکړه چې دا دا اراده وکړه چې داوا وکړي د ځان د پاره دې مقام د عناد او د مکابره د وجنا د عناد او د مکابره دا د دړنه نه وکړي دړنه د تم پتاوا چې زه دون نه ما او چلی سوک چلی داوک چې د سره دوقې دیانو په یو باندې د پیسله د مرګ کړی وه او په یو باندې پیسله د آزادولو کړی وه چې په کومې پیسله د مرګ کړی وه هغې آزاد او چې په کومې د آزادولو پیسله کړی وه هغې ملک وې ته ګوره زه مړه کول او آزادول دغه جمدي کول او مړه کول کوم که نه چې ته دا چلوکړ نو قال ابراهیم اویل ابراهیم فإذا لا یاتی بالشمس الله را ولی نور من المشرق د مشرقنا فات بها من المغرب نو تیرا ولا د مغرب نا په بوهت الذی کفر نو حیران شو کافر حیران شو کافر جواب ورسره نو چپ پاتې شو والله لا يهدي القوم الظالمين الله توفيق نور کوي قوم ظالم تا د داوی لشو چې د دې طرف یې زر اولم خو خله چپ پاتش دلته یو سوال دی رشیدیا دا د علم مناظری کتاب دی هغه کې دا وایي چې کله په مناظره کې او سړی دلیل پیش کی او بل سړی چې دینو مناظر اغه داغه جواب وکي نو په دغه دلیل باندې استدلال به با اله تامیږي چې د اغه اعتراض جواب وشي لکه مثلا ابراهيم عليه السلام دلیل پیش کړ چې زما رب جمدی کول کوي ملکول کوي نمرود دلیل جواب وکړ چې ملکول او جمدی کول زم کوم نو اوس استدلال د ابراهيم عليه السلام به اله تام شي چ هغه د نمرود د خبره جواب وکي چې نه ته خو نشک ول ته ته کول شي بیکار نسخي تم له کول او جم دي کول کول شي او که چرته دا ناقص د نقص جواب و نشي د دې دا مطلب دی چې د مناظر دا تقسیم کړ چې زما دا دلیل کمزور یو نو دې به بل دلیل ته الزی چې د خپل لومبي دلیل سوکي دفاع وکي دیګه په خبره کړه نو دلته خو ابراهیم علیه السلام د خپل لومبي دلیل دفاع نه کړی او مخ کې تللی دی دا هغې نه عالمان جواب کوي چې ابراهیم علیه السلام چې وکتل چې دا خو شو د پړق دی تی خو د سر نه د مناظرې په اصولو نه پوهېږي نو دا با اصوله مناظره خو به طب هغه چا سره کوي چې هغه د اصولو د مناظرې نه خبرې او چې د اصول د مناظرې نه نی خبر نو داغه بندول پکار دی چې هغه په خپل خبره کې ملامت شي یو سره د اصول نه نی خبر او تا هغه سره بحث کې ناغه هغه نه پويږي نو دا مناظر چې کوم او نمرود دی په اصول نه پېد د خو د مرګ او د جون معنی د سره نه پېژند مرګ او جون خو دې ته نه وای چې ته جمدی یو پرید او بل مړکا جمدی کول خو دې ته وای چې ته یو سړی ته جون ورکا د نشنه والا سمات کې راضی کانه را نه هغه شیخ دې خو د سره د مرګ او د جون په معنی ابراهیم علی السلام پوښتنه چې دا خو دا شی پویږي نه راشه په داسې لاندې لرشه چې بعد د خلکو مخ کې چپ پاتې شي نو داسې که قمقل مناظر باندې چې ته وړي دی که نه نو د خلکو منځ کې ته نه دا تپوس کوه چې یاره ده دغې ده د بس چپ شي نور په دغه کې نه یو ځای کې دا زمونږ په د پښتنو کې د اسقاط ته طریقه را اسقاط نه دی مړو سره دی مقبره توړي دا الله تعالی دا شی زمونږ د مړو نه ختم کی نو دا وړي او دا یو لوی دغه د امامانو جوړ کړی دی نه په شریعت کې ثبوت شته او نه دغه او یو شعر انیسی چې من چې می بویم و تنبور ما چې می سرایت. آغا وی شامی کی دا سی خبر آغا او سمی وی ریشا پا شامی کی دا اینو دا دا دی چه کمیلو بی پا دی مقبره کی کئی دا و پا شامی کی نو سر چه دی وی شامی دا آغا یوزه کی دا آغا دا یو اخونو نا آغا سیو جماعت تطلیم سی خبر دا پارا نو آغا را پا سرا را پس راغی وی که نماس را باسو که منگ با سوخ که بحث کهو دا آغی موضوع دا منگ بدلو خو زمان مزاج که دا باسونو امت که دا انتشار دا دی سیز اصی بس شوق نشت منگ وایو مثبت کار پا کار باسونو دا دغا عوامو که دل بازه پیدا کول خکار نده لگ خو آغا جماعت تا چا پس سلطل هم سکار لبسا جماعت تا را پس را نوی ما سر بحثو که نو ما پس سر بحثو که منوی پس قاق را سر او که وی پس قاق را سر بحثو نو ما بس ټیک ده نو ما دا اسقاط چې دی نو دا په دی طرریقه باې چې توکه را تو کوو د لګو نه ډېر جوړ کاه او مال د یتیم او د غایب په کې کېده وو هغه تقسیم کاه دا صحابو کې چاکړی دی پیغمبر کړو صحابو کې چاکړی دی نو هغه ما ته وایي چې د پیغمبر او د صحابو د تابعینو نه خو منځونه نو قضا شوی نو مې منځونه ته قضا شوی نو خو د قضا شوو منځونو طریقې خولې نو دا طریقه پکې شته نه نو وایي دا په شامي کې دی نو ما اوس چې د عوام را جمع دي نو دا به نو ما ورته ویم شامي د سمې صدې سړی دی نو بس تاریخ خودمونږه تاریخ خودمونږ نه ډېر لږ دی مونږ تاریخ نه ګورو درس نظامي ټول کې تاریخ کتاب نشته نو بیا د دې پته وته نه وه چې شامي دا د کومې صدې سړی دی راسوال ما دې دپاره نه کوو دا ما یو جټکې دپاره کوو چې دا اوس شامي که زه ویم چې شامي کتاب کې څه دي او څه نه دي هغه نو دا امی په دی نه پوهږي دی په د لاډه خبره پوهږي چې دله خو د شامي د صد تغ نه ور دي چې د کمې صدی کتاب دی او سړی پې نه او والله پې ورکي نو بس دی سره هغه په دی کې هغه بند پاتې شو والله پ راله دغه خته راخته کوي دی سره تاریخ سه کار ما د دی سره تاریخ کار دا دی چې دین سرلس سو کاله مخکې مکمل شوي دی یو معکمتته لکوم دی نه کوم او شامی د دیار لسمی صده سڑه دی دیار لسمی صده سڑی تا چی کم دی نو سور لسو کالا مخ کی دین کامل شده دی د شامی خبرت بیا چی دی نو د دین ایسا کرده د تاریخ نا پتا لگی کنه چی او سره خبره کوي نو دا سور لسو کالا مخ کی نوا او دا غر دا دیار لسم صده کی او سره را پاسی او یو خبره کوي نو دا آغی سونه وزن جوړیږي به هر حال د مناظری چې کله پوشی چې دا سړی خو دا غدی نو آغا سر و بیا دا چپ کولو کوشش بیا بس که چه بس طریقه دی چپ شی اپا پا اصول و مناظره آغا سر نکی گی خود مناظره و مناظره که اخلاص کمیگی دا دی وزن مثبت کار بس کوي د انسانیت تا خیر دا پارا امت تا فیدی دا پارا اور باسونو نظام ساتے ہیں. قال ابراہیم فإن الله یاتی بالشمس من المشرق داوش او کالذی مر علی قرية وهي خاوية على عروشها او کالذی یا پشان دا کس مر علی قرية چتر شپیو کلی باندی وهي خاوية دا کل را پروتی والا عروشها پچتون باندی دا سوک دا تفسیر جواهر وای چې او کلذی کدا کاف د تمثیل د پاره ده مارا دادا چې د دغه یا مثال والا یا دا بل مثال والا ا مثال د باطل پرستو د نمرود د یو حق پرست سره مقابله وا او یا مثال بل والا یا دا کاف زید دی او الذی مر علی قریا د دې الذین سوک مراد ده تفسیر المانی صفحه 20 او جلد دریم کې وای چې د دین امراد ده هو عزیر ابن شرخیا د دین عزیر ابن شرخیا امراد عزیر علیہ السلام تم ده مر علی قریه د تیرې ده په یو کلی باندې هي بیت المقدس حين خربه بخت نصر بخت نصر دا بیت المقدس بخت نصر روان کړو عزیر علیہ السلام د کلی باندې تیرې ده بحر محیط وای وای قاویتن علی عروشا او دیرا پروتو په خپل چتونو باندې قال ان یحیی هذه الله نوویل عزیر علیہ السلام په طریقې د تعجب انا طریق تعجب ان یحیی هذه الله دا بالا سنجم دی کوي بعد موتها یعنی جبا دا اللہ بدا دون اغد خار را جم نکی فا ماتو اللہ و میتام دا اللہ غلب او جسل کالا سم باسو بیرا پورتا که قال کم لبستا ویتا سونا وقت تیر کردی قال لبست یومن او بعد یومن ویمای او رست تیر کردی یعنی مرض دیکی دا خبر بنیاد پا اجتحاد باندی دا دی وجنا تفسیر مدارک کوئی فیه دلیل على جواز الاجتهاد دیکھ دلیل دے چه اجتهاد جائز دے قالا بل لبست سمعت عام اللہ ورطه تاثر کارا تیر کردی فانظرو گرائلا توامکا اقفل خوراک تو شرابکا سکلتا لم يتسنن ندی بدبنشه لم يتغیر وانظر اگورا الام حمارکا اقفل خرطا دسر اقفل خرو آغا دا دا سورلی وا ویده تاو گورا خر بانی سورلی کول دا دا انبیاو نمن قول او دا دا عجز علامت تی دا عجز او یو علم لکل دی چې په دې زمانه کې خصوصا پا شهری علاقو کې دا سیکل بانی سورلی کول چی دی نو دا دا عجز علامت تی کل کل خلی پا سیکل گرز ولی نزالکا خصوصا اشراف خلق ولنذلك آية للناس دعوا نرست فعلنا پرتی وفعلنا ذلك مونگا دا کارو کو لنذلك آية للناس جو گردو تا نخا دخل کو دا پارا وانظر اگورا الالعظام اڈو کو تا کیپنن شزوها سرنگ را طولو دی لرا ثم نقصوها لحما او بیاغندو اغیتا وخا فلما تبین لہو کلا چخکارا شودتا قال عالم ویز پویم ان اللہ علا کل شین قدیر چلا دے پرشیبان قدرت والا ویز قال ابراہیم رب ارینی کیبتو ہن موتا دا درم مثال او دام دا اولیاء الرحمن دے ویز قال ابراہیم یاد کاوہ چویل ابراہیم علیہ السلام رب ارینی اللہ خیماتا کیفتو حلموتا سرنگ بات جمدی کے امرو لرام قالا ولم تومن وستا یقین نکی گی قالا بلا ولولنا ولیکن لیتمین قلبی لیکن چی مطمئن شیز رزما قالا فخود رباتا من الطویر نوی وطا اللہ نیسا سلور دمارغانونا فسرهننا الیکا نا مختیقا دزان سرا یو معنا د دې دا عمل هننا دا ځان سره ا مختکا مایله کا ځان سره او د دې د بعد ما بابونو نه معنا قط او هننم کیږي ټوکري ټوکړه کا ثم جعل على كل جبل منهن جزءا بیا کې دا پارغر باندې دینه یو ټوکړه سمدونا او بیا آواز کدیتا یا تین کسایان راضی بتا تدی پمنڈا والم پیشان اللہ عزیز حکیم اللہ غالب و حکمت والا دے گورا دے دغه کې دے رکو کے دو واقعگان دا سرالے چې الله په دې دنیا کې مړی را ژوند کړی نو تا ته مونږ ابتدا کې ویلو چې په دې رکو کې په دې صورت کې وا پنځه پیره دا چې واقعیات راځي چې الله مړی را ژوند کړی نو دوا او درې پنځه واقعیات مکمل الله په دې دنیا مړی را ژوند کړی دین امخ کې اوس دغه دا عیسی د انفاق شروع کیږي او دې کې ترغیب ال انفاق ته دا یو رکوت وای بیا بس کو آسان دی اول ترغیب ال انفاق مثل الذين ينفقون اموالهم مثال دا کسانو چې لګي مالونه فی سبیل الله فلار د الله کې کما صلی حبت پشاند دانی دی انبت سب سنابلا چرا درغون کی او وگی پی کل سنبلت پا ار وگی کی میا تو حبا سل دانی دی نو دا سشوتی یوی دانی او سو دانی اکڑی نو چیتا یو شیور کی دا اللہ پا نمنو اللہ با او سو بدلی در کی واللہو یدوائف لمن یشا الله زیاتی کوي چاله چو غواړي والله واسونلیم الله پراخ دی او پوه دی پراخ علم او قدرت والا دی علیم او پوه دی په مسلحت باندې اوس مخ کی شرایط دا انفاق ذکر کړي چې شرایط د انفاق سری اول ترغیب ال انفاق او شرایط د انفاق الذين ينفقون اموالهم آکسان چې لګي مالونه په لار د الله کې ثم لا يتبعون بانور فسقي ما انفقوا فاغا فسق دیئے قرض کی منن احسان ولا اذن او نظر نو یو شرط دے پس بمنی دویم عذابنی من زباتنا منی کا نمانی سنگا میں پلان کے شہدر کرو آو من خدا سے کمال نہ لکیو برسو دا من دے او عذا مڑا څه سړی ابل ورځ متا سره دا خېګړه نه وکړي دیتا بای سړی د دې شټې شوی کو سو کور سره چه پیاله اوس کی لکه کوم پورې لاسو کا سو ته نه ویلې چې پلان خیر اغلو بس دا سي دوت پتی می پوس کلا چی اور نو گزاره نه کی دی با هغه به سي پار کړی دا من دی او ازا دا دا اسه سړی خو نه دی ابل ورځ ولو کرنو ما پیسې ورکړو دا پیغور دا آزاد تکلیف دی لو مدروم دې دا پارا مزدوری دې دا اندر بهم پنځ طرف ته دی ولا خوف علیهم نبیری پدی ولا هم یحزنون نبدی خفشی قول معروف وانا نے کہا مغفرۃ بخشش خیر من صدقہ بهتر دا غ صدقې دې یت بوا آزاد یغی پسې تکلیف لګی والله غنی حلیم الله دې بے پروا او صبر کوونکې معنا دا کته احسان کې او رستو پیغه ته تکلیف ورکې دا غنه خدا دا چې نرمه خبر او توګه رخصت وکا امخ کې یو دریم شرط چې ریا بنی ستا په صدقه کې ریا و بیا به نه قبلېږي یا ایو الذین آمنوا مؤمنان لا تبطلوا صدقاتکم مباطل وی صدقی بالمن پی احسان والعذا ففی غور بانی پدر الرسول کاللذی پشاند آکس یونفق مالهو چی لگی پیسخ پلا رعا اننا سی دپارا زان خودو خلکتا او ایمان نروڑی پا اللہ و پا رضستن پا مسلو کمسل صفان نو مثال دادے پشاند گٹ دی پا غیبان خوری پا سوابهو وابل نورسی گی اغیط باران پا ترکهو سولدہ نو پریک دیغه لرا چپوچا صفا لا یقدرون علی شین طاقت لري دی په یوشی باندې مما کسبو مر مما انفقو انکت تما وردی وی مما انفقو داینا چی دی خرچ کړي ګورا یو سړی چې مال خرچ کړي او هغه کې مقصد دا غری یاوی دغه مثال په شان دا غټه دی چې په غټه باندې ګرد پروت دی باران راغی هغه ګرد صفا کی او هغه غټه د قشانت چمکدار پاتې شي نو چې کله یو سړی د ریا لپاره لګیاوی نو چې کله مرګ راشي نو دې به داسې صفا وی دا غنی کنه نیکی به سره نه لکه دغه غټه چې باران د خور نه صفا کی په خبر اورسته ده کنه والله لا يهدي القوم الكافرين الله هدایت نه کوي قوم کافر تا دلتا اوس ډیرو کو کې اول ترغیب بیا شرایط او اوس یو دو مثال ذکر کوي یو د هغه چا چې انفاق کوي د الله د رضا لپاره او یو د هغه چا چې انفاق کوي د نفسانی خواهشاتو لپاره نو د دواړو لپاره مثالونه ذکر کوي ځکه مثال سره خبره واضح کیږي مثال لای کسانو چې خرڅي مالونه ابتغاء مرضات الله د لپاره د لټولو د رضا د الله اے فی نصرت اهل دینه فنصرت اهل دینو کې خرڅ کوي ماوردی وي وتثبیتا من انفسهم او د لپاره د مضبوطیا د نفسونو کما فل جنتن فشانت دا باغ دی بی ربوطن چی پوور اوچت از مکبان دی اسواب هاوا اسواب هاوا بینون کورا سیتا باران فا آتا تکلها دوی فینون روڑی میوی دی چندی گورا کم کس چی دا اللہ دا رضا دا پارا مالو لکی دا دا مثال دا اوچت از مکی اوچت از مکی تا که باران اوش نوم پسل خکی او بیا دو چند کئی او که باران اونشو شبنم او پرخ و تو رسیده نو اغا پرخ باندیم دی پسل کئی دا ذکر چیز مکر خدا نو چی نیت خی نو که چاڑی را صدقه ورکر خدا کنی معمولی صدقم دی پوری باسی فیل لم یصیب واوا بلون فتول نو کافی دی دلرا رکوٹ باران اللہ پا عمر ستاسو لیدون کی دی ایواد دو احدکم ایخوخ گنیو ستاسونا دا دویم مثال دی یو سړی دی او هغه مالدار دی او هغه یو باغ واغشتو هغې کې محنتو که جوړې کړه چې کله دی بوډا شو نو د واړه واړه بچي او باغ هغه میوې ته نږدې و دې دوران کې اور راغی او باغ یو سیزو نو ته د دې نه اندازه ولګوه چې دا سړی به څونه خفه وي ځکه چې کله دی ځوانو نو د به د باغ کې محنت وکړه او دا باغ چې کله وجود ته راغی نو دغه ټایم کې دی د باغ ته ډېر محتاج و او محتاج داسې و چې د باغ کې د ده واړه بچي و او د بوډا او د مزدورانو نو د بچو به ته میوه خوړه نو دا باغ تفسیر موضوع القرآن وی عین موقع میں جل گئی عین موقع میں کله چې ضرورت و نه د ضرورت په وخت کې وسوځي داسې مثال د هغه سړی دی چې یو سړی دی او هغه مال خرج کو او مال دا هغه چې اون هغه په صحیح طریقه نو خرج کولې په صحیح طریقه نو د ریا لپاره نو چې کله د آخرت هغه مقراله نو د آخرت موقع کې د دنه هغه باغ د ریا اپت اوسی زو عین د ضرورت په موقع کې دی بی عمله پات شو بی وسیله پات تاسو پیښه په خبر دی خو په تمه او چې ما مال کړی چې وخت رښتیا راغی نو هغه ته اپت د ریا سي زو نو په عین موقع کې دی دا ش محروم پات شو ایا و دعا دکم ایا خو کړی او تاسو نه ایا کون له جنتون چې ویته د پاره باغ من نخیلن دا قجرنا و اعنابن دا انگرنا تدریمن تاتل انهار چه بایگی لان دا غینا نیرنا دا دا دا پارا پدی کیوی دار قسم میوینا و اصابه الكبر و رسیدت بودا والی و لهو ضروریتن دعفاء اوی دا پارا بچی کمزوری و اصوابا اعشوارن و رسیگی اغیط بات پای کیوری فا ترقت و سوزی غیلالا کذالک یبین اللہ لکم الآیات دارنگ بیانی اللہ تاستایا تنا لعلکم تتفکرون دیده پارکتا سوکی سوچنا درکو خلاصا و اول کی ترغیب بیا شرائط بیا دو مثالو ندا منفقین دا پارا سبحان اللہ افم بن سبقونه راوالو.